decir, que creo que las asambleas de los barrios, las asambleas de los pueblos son sustituibles por los partidos. Únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas. Maiatzat bat eginen efemerideak. Zutik emakumeak. Martxoaren 8a. Emakume langileen eguna. Zutik, zutik, zutik. Bada urte bat, mugimendu feministak bere haserre osoa kalera atera zuela eta berriro ere antolakuntzaren bidez, kaleek dardar egin dezaketela erakutsi zuela. Pasaden martxoaren 8ko deialdien masifikazioa eta gero, gutxi aldatu da patriarkatu eta kapitalaren arteko koalizioaren aurkako borrokan bizigaren ontzat. Izan ere, sektore batzuetan egun arrakastatxu horretako ondorioetako bat izan zen, feminismoan ere oraindik espazio asko daudela politizatzeko beharrez. Zutik emakumea hautsi gure kateak, zutik, zutik, zutik. Azken urtean zehar, munduko elite politikoak mugimendu feminista bereganatu eta fagozitatzeko aleginetan ikusi ditugu, eta mugimendu feministari zilegitasunak kentzen saiatu direla ere ikusi dugu. Horrekin batera, eskuin muturreko alderdien edapen nabarmena pairatu dugu bai instituzioetan bai boterean. Fasismoak mozorroak kentzen dituen bitartean, eta esplotazioaren areagotze paradigma berri batean kokatzen garen bitartean, mundu osoko txoko guztietako emakume langileok tinko egin dugu aurrera, eta berriro ere grebara deitu dugu, klase desjabetu bezala dagokigun tresna delako. Hautsi gure katea, zuti, zuti, zuti. Gaur, martxoak 8, emakume bezala elkarren beharra dugula gogorarazi nahi dugu. Elkar behar dugula bai emakume, bai feminista eta baita klase bezala ere. Ezinbestekoa da emakumeen aurkako violentzia mugimendu feministaren ardatz nagusietako bat izatea. Hala ere badakigu arazo larri hori ezin dugula ulertu eta ezin diogula aurregin ere, beste violentzia eta zapalkuntza mota batzuekin erlazioan jarri gabe. Lanaren banaketa sexuala, heteronormatibitatea, arrazakeria edo pobrezia kasu. Zuti, zuti, zuti. Gaur egun, langile klasearen erdia emakume prekarioek osatzen dugu, intersekzionalitate anitzekin. Eta ezin izango dugu burujabetza lortu mugimendu feminista transversal eta antikapitalista bat eraiki gabe. Gizartearen ekoizpen totalean lan egiten dugun guztiok langile klasea osatzen dugu ulertu eta bultzatzen duen mugimendua. Lan hori, kapitalak ordaindu duen edo ez inporta gabe. Oinarriak iraultzen ez baditugu, esplotatuak izateko berdintasuna lortuko dugu. Borroka ditzagun heteropatriarkatuak inposatzen dizkigun zapalkuntza guztiak klaseak batuta. Indar zapaltzaile guztiak txikituko dituen langile klase feminista bat. Zuti, zuti, zuti. Zapalkuntza gure amorruaren hazi eta aserrearen ongarri izan daitela. Berreskura dezagun kide errusiarrek 1917ko greba feministan oihukatu zuten gudari guda edo Pariseko komunako emakumeen komunikatuetako bat. Gaur egun, kontziliazioa traizioa izango litzateke. Langileriaren asmo guztiei uko egitea izango litzateke. Gizartea behin betiko berritzeko, gaur egun dauden erlazio juridiko eta sozial guztiak suntzitzeko eta privilegio eta zapalkuntza guztiak ezestatzeko asmoei uko egitea litzateke. Zutik emakumeak hautsi gure katea. Posible da, egunen baten, berdintasun legala manifestazioen bidez lortzea. baina gure gorputzen gaineko askatasuna eta horien bidez bizigarriak diren bizitzak eraikitzea kontu politiko eta soziala da. Hori dela eta, iraultzaren oinarriak era kolektiboan eraiki behar ditugu. Feministak eta antikapitalistak izango diren oinarriak, ala ez direnak izango. Arrazoiak soberan ditugu martxoaren 8an ere interes kolektibo baten alde elkarrekin borrokan jarraitzeko. Atera gaitezen elkarrekin kalera patriarkatu eta kapitalismoaren arteko koalizioak desjabetzen gaituenaren alde borrokatzera. Gure bizitzen alde, emakume langileen bizitzen alde. Mendeleenetik emazte lurri zildua gara, zutik emakumea hautsi gure kateak, zutik emakumeak hautsi gure kateak, zutik esklabo zapalduak, emazte saldu biolatuak, etxe guztietan emazte mundutik baztertuak, zutik emakumeak hautsi gure kateak, zutik emakumeak hautsi gure kateak, zutik.